Jason Donovan en Kylie Minogue samen in Especially For You. Waren dat niet twee acteurs? Zou zomaar kunnen. Prachtig nummer. Uit 1989 alweer. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. We hebben weer lekker veel muziek in de show. Uitgezocht door Anja van Alst. Dus dat zit helemaal goed. We gaan je oren dus weer lekker verwennen. Niet alleen met muziek, maar we gaan je ook een beetje wijsmaken van wat er allemaal gebeurt in de regio. Even kijken, wat staat er allemaal op het programma? Jeroen van Gent, hij ging de straat op en hij vroeg u wat tovert bij u een glimlach op uw gezicht. Dat is ook wel interessant om te weten in deze donkere dagen. Joop van der Hoor is ook weer van de partij. Hij heeft een weer super scherpe column vandaag. Hij gaat het hebben over het slavernijverleden van de regio, Rotterdam vooral. En de politieke partij Denk de positie daarin. Je hoort straks zijn scherpe commentaar. En ja, er is wel wat aan de hand bij de stiefgezinnen. Daar lijkt een vloek op te rusten. Althans, zo wordt beweerd. Is dat waar? Je hoort het zo meteen hier in de show in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. So bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the fox are fine and the world is mine on Blue Bayou. Fishing boats with their sails afloat, if

zeiden van deze zanger dat het niks met hem ging worden toen hij nog in die boys band zat. Maar nou, dat is wel even wat anders, hè? Een crooner eerste klas is hij tegenwoordig. Robbie Williams. Hier is een van zijn mooiste hits. Inderdaad, She's the One. En daarvoor Linda Ronstadt. Blue by You. Verlegen door jou. Nou, is dat mooi of is dat mooi? Ja, de herfst heeft toch lekker ingezet, zou je kunnen zeggen. Hoewel het wel een beetje schommelt met de temperatuur. Je zou soms denken het is voorjaar, maar ja, dat is het toch niet. En ja, dat is ook een tijd waar mensen een beetje van de sombermans zijn. Toch ging onze verslaggever Jeroen van Gent de straat op, want hij was wel benieuwd wat er een glimlach bij u op uw gezicht tovert. Hij ging daarvoor naar de zonnige zijde van de straat. Nou, ik heb nu een hele mooie hemelsblauwe plopkap in de kleuren van het logo. U weet wel, dat rondje van de late avond. Op de website te zien, www.delateavond.nl. Ja, dat tovert bij mij alweer een glimlach op mijn gezicht. Maar goed, dat kunt u niet zien. Hoi. Goedemiddag, mevrouw. Ik ben van de radio. Mag ik u soms wat vragen, heel kort? Nou, de vraag is heel simpel. Wat tovert bij u een glimlach op het gezicht? Ja, ik zie hem al komen. Het is radio. Maar... ja, het is radio. Asters in de herfst met paarse en roze kleuren. Oh. Een tuin die van groen, geel, rood wordt. De herfst. De herfst, ja. De herfstkleuren. Ja, ja, veel mensen zien het dan somber in, maar herfstkleuren kunnen heel mooi zijn. Ja, zeker. Met een droge dag wel. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Moet niet de hele dag doorregenen, inderdaad. Ja. In deze herfstige dagen. Deze herfstige dagen. Ja. Een mooi stuk muziek, denk ik wel. Ja? Ja. Niet wat op de achtergrond horen. Want het is van die muzak. Dat is een beetje muzakkerig. Te muzakkerig voor het mooie, zou ik zeggen. Ja. Wat vindt u mooi? Ja, dan denk ik dat ik aan iets klassieks moet denken. Hoeft allemaal niet zo vrolijk te zijn. Ik zou zeggen een symfonie van Mahler of zoiets. Ja, dat is best pittig, ja. Ja. Maar dan word ik toch, toch die glimlach. Ja? Ja, als ik dat hoor, ja, dat het biedt kietelt. Troost. Geeft troost, ja. Ja, ja, dat is waar. Ja. Nog iets anders wat een glimlach op de muziek kan... Eten. Altijd eten natuurlijk. Ik wou net zeggen, iets eten en wij malen en iets eten. Nou, ik weet niet of dat specifiek of dat bij elkaar hoort. Allebei tegelijk. Nee, maar goed eten is altijd goed, hè, natuurlijk, toch? Lekker eten. Wie houdt daar niet van? Chocola, zeg ik dan, hè, want je wilt natuurlijk weten wat dan. Hè. Heimelijke genoegens. Juist. Stiekem dat. Chocola. Ja, of drank mag ook altijd, hè. Dat is echt glimlachen. Drank echt, ga ik wel heel prettig. Echt. Ja, dan ga ik wel. Er wordt wel de ruime lach, wordt dat wel hoor. Dan, ja. En wat voor drank dan? Wat voor drank dan? Ja, dan denk ik toch een goed glas wijn. Bij Malen kan dan een goed glas wijn. En bij chocola kan gewoon whisky. Hoi, mag ik wat vragen voor de radio? Heel kort. Oh, wat leuk, een hondje. Ik heb een vraag. Nou, ik denk dat ik het antwoord op de vraag al weet, voor wat jou betreft. Want ik heb zo'n man bij het hond vraag. En je hebt een hond in je armen. Wat tovert bij jou een glimlach op je gezicht? Mijn hond. Ja, dat dacht ik al. Ja, tuurlijk. Wat een toeval. Nou, laat ik dat nou al gedacht hebben. Want hij heeft van die hele lieve ogen. Het is radio, moet ik even beschrijven. Een klein zwart-wit hondje. Hoe heet hij? Roxy. Roxy. Ja. Is dat altijd dan? Of kan het ook wel eens een dondersteen zijn, zo'n hond? Ja, tuurlijk. Als het niet sloopt, dan zijn we niet heel blij met haar of zo. Heeft u dat wel eens gedaan? Ja, zo vaak. Gesloopt? Dingen gesloopt, ja. Noem eens een voorbeeld. Nou ja, als je de deur vergeet dicht te doen, dan ligt het wc-papier overal in de gang. Dus, ja. Je kan erom lachen, maar... Nee, op dat moment is dat niet leuk. Nee. Natuurlijk. Ik zie wel eens van die YouTube-filmpjes voorbij komen, ja. Oké. Okay. Nou, en hoe lang heb je hem al? Anderhalf jaar. Oké. Okay. Dat is echt goed voor een glimlach, hè? Of meer dan dat. Ja. Dat is wel een steun en toeverlaat. Is die echt van jou of is het een familiehond? Nee, familiehond. Familiehond. Ja. Dat is eigenlijk van de hele familie tegelijk. Ja. Oké. Okay. U heeft al een glimlach, maar de vraag is, wat tovert bij u een glimlach op het gezicht? Nou, omdat ik net klaar ben met werken. Kijk. Dat ik weer lekker naar huis mocht, naar mijn zoon. Dat is een vrouw. En mijn vrouw ook. En een vrouw? Goeie, ja, want ze luisteren natuurlijk mee nu. Dat is heel belangrijk. Nee, maar goed, dat zijn de vooruitzichten. Dus misschien lekker eten ook of zo, ik weet niet. Ik hoop het. Ik weet nog niet wat ik krijg. Ik ben benieuwd. Welk gerecht tovert bij u een glimlach op het gezicht? Lasagne van mijn vrouw. En kijk. Dan, dat is niet met gehakt, maar met spekjes. Oké. Okay. Aanrader. Dat is echt een aanrader. En een topper. Ja, dat is een toppertje. Ja, dat is een goeie. Sorry? Dat is een goeie. Ja. Gezellig met familie. In deze tijd zeker. Is wel belangrijk, hè? Ja. Nou ja, echt wel familie, want ik heb ze gewoon de laatste tijd niet zo heel veel gezien. Oké, dat moet weer gebeuren. Dat moet wel weer gebeuren, ja. Jij? Wat over bij jou een glimlach op je gezicht? Precies hetzelfde eigenlijk. Gewoon een beetje gezelligheid. Ja. Want het is nu ook gewoon minder gezelligheid. En wat is gezellig? Spelletje doen, een beetje drinken. Ja, gewoon lekker na regendagen en zonnetje. Na regendagen en zonnetje, ja, dat is een goeie. Als het goed gaat met mijn kinderen. Goeie? Dat? Ja. Ja. En gaat het goed met de kinderen? Ja, ik kreeg net te horen dat ze geslaagd is voor het examen. En dat de uitslag van de dokter goed was, dus ik ben een blij mens. Kijk, zie je, dat is heel mooi. Ja. Nou, dat is eigenlijk, dat is toppie. Ja, toch? Ja, inderdaad. U heeft ook een volle glimlach. Het is de radio, moet ik er gelijk even bij zeggen. Okay. Nou, als er een vaccin is tegen het coronavirus, dan moet ik ook wel weer gaan lachen. Ja. Ja. Ja. Ja, die kan ik me voorstellen. Ja, want dingen worden toch wat minder leuk op het moment. Hè? Ja, moeilijk, ingewikkeld, lastig enzovoort. Ja. Sterker nog, u heeft een mondkapje op. Ja, dus en die glimlach is helemaal niet te zien. Nee, ik ga het ook niet kunnen zien. Dat is wel een heel probleem. Vindt u dat trouwens een probleem, dat mensen uw gezicht of uw mond niet kunnen zien eigenlijk? Nou, het is wel onpersoonlijk, ja. Ik vind dat in het algemeen niet zo heel gezellig. Kan beter. Ik doe het nu vooral om anderen te beschermen, omdat ik zelf wat klachten heb. Ja. Oké. Nou ja, kijk, ik heb 3 kinderen, dus... Als mijn kinderen naar hun zin hebben, dan moet ik vaak ook heel hard lachen. Otto? Wat kan dat zijn? Hebben ze humor of versprekingen? Als ze grappen maken of leuke dingen doen. Ja. Otto, weet je dat? Wat doe jij voor leuke dingen? Buitenspelen. Buitenspelen. En als je dan naar je zin hebt, dan vindt papa dat ook leuk. Dan moet ik ook wel lachen. Cheers!

how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Afgelopen week werden er in Rotterdam een drietal boeken gepresenteerd over de rol en het slavernijverleden van wat ooit de grootste havenstad ter wereld was. Uit het voorafgaande onderzoek blijkt dat de elite van de stad en kooplieden nauw betrokken waren bij kolonialisme en slavernij. Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van het voormalige Partij van de Arbeid gemeenteraadslid Peggy Wijntuin. Laat ik vooropstellen dat ik beslist niet trots ben op grote delen uit onze nationale geschiedenis. Ik denk hierbij aan zeehelden die piraten blijken te zijn geweest en slavenhandelaren. Ook ons koningshuis heeft bloed aan de handen en voorouders en familieleden van onze huidige koning hebben grof geld verdiend aan dubieuze praktijken. Denk daarbij maar aan prins Maurits, die zich verre van afzijdig heeft gehouden van de handel in zwartjes. Negerhandel dus. Gelukkig noemen we zulke smerige zaakjes tegenwoordig mensenhandel. Hebben we toch nog iets van geleerd? Het waren en zijn, los van huidskleur en religie of cultuur, immers mensen. Het woord slaven verdoezelt datgene waar het om gaat. Handel in mensen dus, soortgenoten, gelijken. Blank is niet superieur en zwart niet inferieur. Nu niet, toen niet. De in de gemeenteraad van Rotterdam vertegenwoordigde politieke partij DENK heeft, nog voordat de inkt van de boeken droog was, al geroepen dat burgemeester Abu Talib excuses moet aanbieden voor de rol die zijn stad in het verleden heeft gespeeld in zaken het slavernijverleden. DENK Rotterdam roept doet het net zo vlug, net zo hard en net zo onnadenkend als hun ruziemakende in de Tweede Kamer vertegenwoordigde collega's die niet eens excuus aan elkaar maken voor hun beschuldigingen en wangedrag, maar eisen dat wel van de burgemeester van Rotterdam. Raadslid Natasja Hoessein zou het best wel eens goed voor kunnen hebben met de nazaten van de slachtoffers van de Hollandse onderdrukking. Maar ik denk dat DENK voor zichzelf moet denken en niet aan onze burgemeester moet gaan voorschrijven wat hij wel of niet moet doen en dat al zeker niet lekker populistisch de media in moet slingeren. De ogenschijnlijk weinig democratische volkspartij met heel veel fanatieke volgelingen van de Turkse president Recep Erdogan in de gelederen zou zo'n grote mond moeten opzetten tegen hun eigen president in Turkije en het lef moeten hebben om van Erdogan te eisen dat hij excuses maakt in zaken de massaslachting / genocide van de Armeniërs. Of hem om uitleg vragen waarom hij met iedereen ruzie maakt. Zou het zijn omdat ze het antwoord al weten? Al die beschuldigende vingertjes en oorlogszuchtige taal richting Griekenland, Duitsland, Frankrijk en Nederland verdoezelen de politieke en economische problemen in eigen land. Waarom is Erdogan een dictator in eigen land en een held onder veel Turken in Nederland? Excuses voor het slavenverleden en de rol daarin van ons land en dus ook van Rotterdam moet er zeker komen. Maar niet via een partij in de Raad van Rotterdam wiens grote leider Erdogan zelf bloed aan de handen heeft. Bovendien, en dat is nog belangrijker als ik hierboven heb geschreven en heb gezegd, kan DENK gewoon een vraag stellen en een voorstel doen binnen de gemeenteraad. Zo hoort het en zo gaat het in een democratie. Gewoon de spelregels volgen en niet een beetje als een geit de media inblaten. Ik zit vol van iets dat jij moet weten.

Klassieker van de Bee Gees, How Much Heaven. Too much eigenlijk, hè? Far too much. Ja, en Maan, wat een romantiek hier in de show. Jij bent de liefde. In een ogenblik gaan we het over andere liefde hebben. Dat is wel eens in de problemen. Want op stiefgezinnen lijkt een vloek te rusten. In een ogenblik ga je daar veel meer over horen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even de Spice Girls met nog meer romantiek. Two became one. Be Op stiefgezinnen lijkt een vloek te rusten. Dat is niet mijn uitspraak, maar van Marga van Holstein. Ze is gast in de studio. Welkom, Marga. Dank u wel. Dank u wel. Ja, stiefmoeder. Je bent zelf stiefmoeder, begrijp ik. Ervaringsdeskundige. Ik ben ervaringsdeskundige. Ja. Ik ben stiefmoeder van een Cubaanse stiefdochter. Ik ben getrouwd met een Cubaan. En nou ja, het rare was dat ik eigenlijk in het begin helemaal niet het gevoel had dat ik stiefmoeder was. Omdat zij zo ver weg woont en we elkaar niet wekelijks zien en ook niet met de praktische zaken te maken hebben van de overdracht van de ene ouder naar de andere ouder. Dus dat gevoel kwam eigenlijk pas later dat ik echt stiefmoeder was. Toen zij bij ons een aantal of vaker kwam. Ja, want het nadeel van stiefmoeders is dus... Het nadeel van stiefmoeder... Nou ja, het lastige van stiefmoeder is dat je niet... het gezin komt vanuit van een bepaalde plek, een bepaalde situatie. En ja, daar heb je helemaal geen deel van uitgemaakt. Je wordt er zo ingeparachuteerd, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Dan heb jij een praktijk trotse moeders. Praktijk trotse moeders. Zit dat ook die stiefmoeders daarin, om het zo maar te zeggen? Ja, ja, ja. Het is een praktijk. Ik ben vooral gericht, gespecialiseerd in moeders van samengestelde gezinnen. Het begeleiden daarvan. Hoewel ook andere moeders mogen komen en vaders ook. Mm-hmm. Maar wel meer gespecialiseerd op stiefouders. Want je hebt het lot van stiefmoeders aangetrokken, mag ik het zo zeggen? Ja. En heeft dat dan nog te maken met een samengesteld gezin, zeggen we wel eens? Ja. Dus kinderen van de ander en kinderen van jezelf. Maar het kan ook zijn dat kinderen alleen van de ander zijn. Ja, dat klopt. Dus daar is een verschil tussen. Ja, ja, ja, het kan zijn dat iemand geen eigen kinderen heeft en inderdaad een partner met kinderen treffen. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat iemand een partner verloren heeft. Een weduwnaar bijvoorbeeld. Ja. Dus dat kan ook. Of iemand die wel zelf ook kinderen heeft. Ja. Maar wat adviseer je dan om stiefmoeder... We noemen nou het woord stiefmoeder steeds... maar dat heeft een vervelende bijklank. Ja, maar het is wel het meest duidelijk. Want ik praat ook over moeders van een samengesteld gezin. Maar dat is meteen een hele zin. Ja, maar gewoon moeder. Want die kinderen noemen dat toch gewoon moeder, mag ik hopen. Als stiefmoeder ben je geen moeder... En zo worden mensen, moeders ook niet, of moeders, de vrouwen ook niet genoemd. Oh, en, ik zou denken dat dat helpt al een stuk om de stiefmoeder idee eruit te krijgen. Ja, maar juist het stukje moeder, dat is ook heel, hoe zeg je dat, kwetsbaar. Of, ja. Ja, je bent het niet. Bent het niet, hè? Nee. Dat is waar. Ja. Ja, ja. En kinderen zijn heel loyaal aan hun eigen ouders. Hmm. En daarom is er soms een... minder goed contact met de stiefmoeder, zeg maar. En dan gaan ze vergelijken misschien. Ja, en ze mogen haar niet aardig vinden, want hun biologische moeder vindt haar ook niet aardig. Nou ja, dat soort dingen gebeuren dan heel veel. Ja, ja. En dat is met gesprekken te verhelpen of in ieder geval lichter te maken? Ja, ik spreek altijd met mensen natuurlijk. En ik gebruik systemisch werk. Dat is dan individueel met vloertegels om te kijken. Dus dan zie je een beeld. En een beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. Mm-hmm. Ik kan soms een uur met iemand praten. Terwijl met dat systemische werk is het in één keer duidelijk, het beeld. Ja. Ja. De luisteraar ziet het niet, maar je pakt ze op, die vloertegels. Het zijn geen echte tegels, hè? Niet van gebakken klei of zo. Het is gewoon papier. Nee. Ja, echte vloertegels van IKEA of van de tapijtwinkel. Ook, ook. Ja. Nee, dat niet. Het is gewoon, maar het is wel de methodiek om te gebruiken en dingen duidelijk te maken. Ja, zeker. Ja. Waar kunnen we je praktijk vinden? Ik bedoel, op de sociale media. Op de sociale media, dat is... Ik posten heel veel op Facebook. Dus daar komen heel veel berichten. Op LinkedIn. Ik heb een nieuwsbrief. Waar mensen zich... die mensen kunnen krijgen. Als ze een e-book downloaden. En dat eigenlijk vooral. En dat is dan Praktijk Trotse Moeders? Of moet je daarop zoeken? Ja, dat Praktijk Trotse Moeders. Ja. Ja. Nou, dat is mooi om dat te weten. Website misschien ook nog? www.praktijktrotsemoeders.nl. Dezelfde dus. Ja. Ja. Mooi werk. Marga van Holstein, ze is zelf stiefmoeder, maar ze is eigenaar van de praktijk Trotse Moeders. En als u daar wat meer over wil weten, kijk even op de website, dan kom je het allemaal te weten. Of op de andere sociale media die genoemd zijn. Dank voor het gesprek.